Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programında telefonla yaptığımız bir konuk, bir mülakat var. Konukla yaptığımız uluslararası Kanadalı, uluslararası şöhrete sahip olan Naomi Klein, hem yazar hem aktivist hem gazeteci. Üç kitabıyla dünyaya epey sallamayı başardı. Üçüncü kitabı, Şok Doktrin'den sonraki yeni kitabı, geçen Eylül'de çıkmıştı. Şimdi Türkçe'de de yeni yayımlandı. Osman Akınhay çevirisiyle, kendisiyle This Changes Everything ya da alt başlığıyla Capitalism vs. the Climate. Yani işte bu her şeyi değiştirir, iklime karşı kapitalizm adlı kitapla karşımızda. Aynı zamanda kocası Avi Lewis bir de bütün bu kitle hareketleri üzerine bir film yapıyor. Film üzerinde konuşmadık ama kitap üzerinde konuştuk kendisiyle yaptığımız kayıtta. Bunu iki bölüm halinde yayımlayacağız. İlk bölüm şimdi. Naomi Klein, Kanada'dan kendisiyle konuştuk ve dünya nereye gidiyor klasik sorusuyla da bitirdik kitabın başından. O dünyayı saran bu içine hapsolmuş olduğumuz sihirli bir kurtarıcımız olur ya bir süper teknoloji ya bir süper anlayış bizi kurtarır. Piyasalar mucizevi bir şekilde kurtarır. Hiçbiri olmazsa da bir politikacı gelir kurtarır anlamında, lider anlamında. Bunların geçerli olup olmadığını konuştuk ve dünya nereye gidiyor diye. Paris zirvesi öncesinde, yani Paris'te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesi öncesinde kendisiyle içinde yer aldığımız ve alacağımız bu büyük hareketin geleceğini konuşma fırsatı bulduk. İlk bölümünü şimdi dinliyoruz. Hoş geldiniz Sayın Klein. Sizi yeniden Açık Radyo mikrofonlarında ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. Teşekkür ederim. Tekrar burada olmak çok güzel. En son sizinle 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Hrant Dink Konferansı için İstanbul'a geldiğinizde konuşmuştuk. Artık halkın devreye girmesi için uygun bir zaman olduğunu söylemiştiniz. You said that in our interview, you said that it was high time for the people to step in. So now after şimdi Gezi direnişinin 3. yıl dönümündeyiz. Gezi revolt in Turkey, it's tomorrow is the third anniversary. Incidentally, and you write in your great book. Kitabınızın 464. sayfasında geçtiğimiz yılların toplumun aniden sabrının taştığına karar vererek tüm uzmanları ve tahminleri yanılttığı anlarla dolu olduğunu yazıyorsunuz. Arap Baharı trajedisi, göstericilerin Avrupa meydanlarını işgal hareketleri, Occupy Wall Street, Wall Street işgali, Şili'deki, Kübek'teki öğrenci hareketleri. Buna İstanbul'un ortasındaki bir parkı ve ağaçları korumak için başlayan ve ardından bir bozkır yangını gibi alev alan Gezi direnişini de eklemek isterim. And then it caught up fire and the main slogan was this. Bu direnişin ana sloganı bu daha başlangıç, mücadeleye devamdı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? I would certainly include the Gezi revolt. Gezi'yi hiç kuşkusuz o listeye alıyorum tabii. Ve işin ilginç yanı nedir biliyor musunuz? Başlangıç anını çok net olarak hatırlıyorum. Bu kitap üzerinde çalışıyordum ve Gezi patlak verdiğinde Yunanistan'daydım. Kuzey Yunanistan'da bir altın madenine karşı direnen bölge halkının kendi ormanlarını maden şirketine karşı nasıl savunduğunu belgeliyorduk. Kocam da bunun filmini çekiyordu. Aynı anda kentini, parkını, bir kamusal alanı ve birkaç ağacı sayısız ticari alan yığınından bir yenisine bırakmamak, ona karşı korumak için ayağa kalkan kentlilerin içgüdüsel olarak direnişe geçmesiyle Yunanistan'da ormanlarını korumak için ayaklananlar arasındaki bu bağlantı çok çarpıcıydı. A mine, and then there was this very urban expression of a similar impulse of protecting a park, protecting public space, and these few urban trees in the face of, you know, yet another commercial space. Aradaki bağlantı çok açık görünüyordu. Biz de çok heveslendik. Hatta kocama hadi oraya gidelim diye tutturdum ama olmadı. Keşke gelseydiniz, ne hoş olurdu. We tried to cover it over the radio station. We changed complete format for almost 15 days. Actually, we were one of the very first to get information about it through a friend of ours who had been there during the uprooting of the trees. And then we actually, after 6 months later, we did a sort of a sound documentary on it in three parts, which we will rerun starting tomorrow. İşte bu her şeyi değiştirir de, yani kitabınızda bu tarz yükselen dalgaların çoğunlukla hareketi örgütleyenleri bile şaşırttığını yazıyorsunuz ki Gezi'de de olan tas tamam buydu. Organize eden kimse, hatta bir organizasyon bile yoktu ve hareket birdenbire oluverdi. Aslında eksik söylemişim. Bu hareketlerin daima böyle sürpriz şekilde ortaya çıktığını yazmalıymışım. Hareketin odağında olanlar için bile böyle bu. İşin en esrarengiz yanı da şu. Gene o bildik tayfanın sokağa döküldüğü, o bildik standart protesto eylemi nasıl oluyor da birdenbire bir halk ayaklanmasına dönüşüveriyor? Akıl sır ermez bir durum doğrusu. Terkibindeki büyülü maddenin ne olduğunu bilebilseydik çoktan şişelemiştik. Ve zengin olmuştuk da. Let's go on from that. I mean, bu büyülü düşünce hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz acaba? The part of magical thinking. Bu tarz bir kritik an, bir devrilme noktası geldiğinde ortaya çıkan esrarengiz unsurlardan söz ederken de tam bir şey eklemek istiyorum. Bence bunu önceden kestirip planlayamayacağımızı bilecek kadar mütevazı olmalıyız tabii. In the sense that it's clear that they do come and it's clear that social media makes them come more often. Ama bu hazırlıklı olmayacağımız anlamına da gelmemeli. Böyle anlar geldiği zaman bu durumlarda nasıl davranacağımız, nasıl hazırlıklı olacağımız konusunda daha becerikli davranabiliriz. Yani bu hareketlerin gittikçe daha sık geldikleri açık. Sosyal medyanın da bunların daha sık oluşmasına katkıda bulunduğu açık. Yani gittikçe büyüyen bir eşitsizlik yaratan ekonomik sistemin geçmişteki performansı kazananlarla kaybedenler arasında gayet kaba bir ayrım olacağını, bunun da gittikçe büyüyeceğini gösteriyor. Öyle ki görünen yüzeyin altında daima muazzam bir öfke birikimi olduğunu, her zaman başka bir dünya talebi olacağını ve tehlikeli durumlar yaratacağını kestirmek mümkün. Benim düşündüğüm şey şu, isyanın fitilini ateşlemektense bunlar meydana geldiği zaman öfkenin nasıl dizginlenebileceğini düşünmeye hazır olmak, yani alternatif politikaları elde hazır tutmak önemli. Global olarak yaşanan sorunlardan biri şu bence, beklenmedik bir anda hazırlıksız yakalandığımızdan, yani tam da bu sebeple bir telaşa düşüyoruz. bir yandan büyük protesto hareketlerinin düzenli gitmesinin mekanizmasını sağlamaya çalışırken bir yandan da devletin baskısıyla baş etmeye çalışıyoruz. Oysa daha sakin ve telaşsız zamanlarımızı böyle kitle ayaklanmaları olduğunda nasıl politikalar belirleyeceğimizi kararlaştırmak için bu sorulara kafa yormak, daha net politik pozisyonlar belirlemek için kullanabiliriz ve kullanmalıyız bence. Özellikle kitabınızın birçok yerinde belirttiğiniz gibi önümüzde gittikçe daha az zaman kalmışken bu dar fırsat penceresi içinde böyle davranmak büsbütün bir zorunluluk haline alıyor galiba. Öyle değil mi? Aynen öyle. İklim değişikliği bu aciliyeti önümüze getirip dayıyor. Yani pek çoğumuz toplumsal adaletsizliklerin dayattığı aciliyetin farkında tabii ama konu iklim değişikliği olunca gezegenin fizik kurallarının dayattığı çok acil mühletler, son teslim tarihleri çıkıyor karşımıza. Eğer harekete geçmeyi ertelemeye devam edersek, sonunda sadece hayatta kalabilme mücadelesinden başka bir şey yapamayacak hale gelir, gerçek mücadele fırsatını kaçırırız. Bu devrilme noktalarını atlar ve insanlığı gelecekte 4 ya da 6 derecelik bir ısınmaya mahkum edersek, ki o yolu tutturmuş gidiyoruz şu anda, o zaman görmeyi umut ettiğimiz gelecek çok sınırlanır. Şu andaki ısınmayı önlemek imkansız artık, biliyoruz. Ama gerçekten felaketle sonuçlanacak sera gazı salımlarını kısıtlamak için hala çok geç değil. Yeryüzünde ekonomik, sosyal ve ırklar arası adaleti sağlayarak bunu yapabilmemiz pekala mümkün hala. Because some kind of transition is inevitable, but it isn't inevitable that that transition is going to be just by any means. Yeah. So maybe. Belki tartışmayı buradan bir başka noktaya bağlayabiliriz. Kitabınızın ikinci bölümünün başlığı üzerine konuşalım mı biraz daha? Büyülü ya da sihirli düşünce kavramı. Bu sanki hepimizin kendimizi içine hapsetmiş olduğu bir kafes gibi. Bence kendimizi içine tıktığımız hapishane, kapitalizmin, yeni liberalizmin mantığı. Toplumu örgütleyip düzenlemek üzere serbest piyasayı hayatımızın her köşesine ve bucağına zorlayarak sokan bir mantık bu. Bu sömürgeleştirme, kolonileştirme, beyinlerimizi öylesine etkisi altına alıyor ki bir çeşit matris içine sokulmuş oluyoruz ve buradan çıkış için hiçbir yolda hayal edemiyoruz. Krizler açıkça gösteriyor ki ekonomik sistemimizin kurallarını değiştirmek zorundayız. Kendi deyimiyle çöküşünü engellemek için sürekli büyümeyi, yayılmayı ve kaynakların tüketilmesini zorunlu kılan bir ekonomik sistemle kaynak kullanımımızı sınırlamamızı zorunlu kılan bir gezegen sistemi var. İkisi arasında apaçık bir çatışma var. Kaynak kullanımını sınırlamadığımız takdirde gezegenin çöküşü kaçınılmaz. Ekonomimizin çalışma tarzını değiştirebiliriz elbette ama matris içine hapsolmuşluğumuz o kadar tam ki ekonomik kurallardansa doğanın kurallarını, fizik kurallarını değiştirmek bize daha kolay görünüyor. Sanki gezegen ölçeğinde devasa bir teknolojik mühendislik girişimiyle bu iş halledilebilirmiş gibi bir algı var. Radikal düşünce olarak ileri sürülen bu anlayış gittikçe daha da çok ciddiye alınıyor üstelik. Yani iklim değişikliğine şimdiye kadar bulunan çarelerin emisyonları, salımları düşürmek için işe yaramadığı fikrini ortaya atarak çarenin güneşi karartmak olduğu öne sürülüyor. Bunu gerçekleştirmek için de stratosfere bilinçli olarak kirlilik yaymayı öneriyor. Böylece yeryüzünün çevresinde bir çeşit karaltı oluşturup yapay olarak sıcaklığın düşürülebileceğini iddia ediyorlar. Çin'de yaşadığımız krizlere inanılmaz bir bilim kurgu çözümü bu. Ama bu yaklaşım dünya ekonomisinin mevcut işleyişi içinde değişimi bir türlü hayal edemeyişimiz gerçeğinden kaynaklanıyor. İşte değişim tahayyülünü bu kadar güç bulduğumuz için de türlü türlü büyülü düşünme yollarına başvuruyoruz. Bunlardan biri de kendimizi şu pazar mantığının dışında düşünemediğimiz için, evet bu sorunu yaratan pazar olduğuna göre çözümü de o bulacaktır demek. İşte karbon pazarları ve karbon azaltımı altında bir süredir yapmaya çalıştığımız da bu. Yani hayat tarzımızı değiştirmekten dem vuran ama aslında iklim değişikliğine son derece tüketim odaklı bir yaklaşım. Pazar mantığının yarattığı bu temel sorunu gene pazar mantığını kullanarak halletmek. Bu mantığın geçmişte ne kadar berbat sonuçlar verdiğini gördük ve emisyonların da artmaya devam ettiğini görüyoruz. Başka bir büyülü düşünce, mantık yürütme şekli de Bill Gates ve Richard Branson gibi multimilyarderlerin bu sorunu bizim için çözecekleri iddiası. Ben bunu kitabımda tahlil ediyorum ve bunun da karanlığa götüren bir yol olduğunu gösteriyorum. Bu fikrin arkasındaki muhakemede de ufukta mantıklı bir teknolojik çözüm olduğu yaklaşımı var. Dolayısıyla Mısır'ı da petrolü de yakmaya devam ediyoruz ve sorunu daha da işin içinden çıkılmaz hale getiriyoruz ama en son anda ortaya bir süper kahramanın çıkıp her şeyi düzelteceğine inanıyoruz. İşte bu gibi çözümlerle gezegeni nasıl hallederiz diye ciddi ciddi kafa yoran o sözüm ona jeomühendisleri, bilim insanlarını bayağı bir vakit ayırıp inceledim. Ve oldukça da dediğim dedik tipler bunlar. Bu yüzden de pazarın bizi kurtaracağı, teknolojinin bizi kurtaracağı ve milyarderlerin bizi kurtaracağı yolundaki bu üç büyülü düşünme tarzını Enikon'u ele almanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü esas yapmamız gereken iş olan ekonomiyi değiştirmenin önündeki engeller bunlar. Bu büyülü düşüncelere belki bir dördüncü kategoriyi de ekleyebiliriz. Yazar ve aktivist Rebecca Solnit, geçenlerde The Guardian gazetesinde çıkan bir makalesinde büyülü bir politikacının, bir liderin de iklim değişikliğini durduramayacağını söylüyordu. Bunu ancak bizler hep birlikte yapabiliriz diyordu. Bu tür büyülü düşünce tarzları hem gülünç hem de tehlikeli. Hatta belki de daha ziyade tehlikeli. İşte ben de zaten bu yüzden kitabıma başlarken Kopenhag 2009'dan söz ettim. Hani şu Kopenhag'da yapılan ve dünyayı kurtaracak diye reklamı yapılan büyük iklim zirvesi var ya, ne demezsiniz? ...2009 senesiydi. Obama'nın başkanlığının ilk senesiydi ve ortalıkta Obama'nın nasıl atına atlayıp gezegeni kurtarmaya gideceğine dair inanılmaz ölçüde büyülü düşünceler uçuşuyordu. İşte tam da böyle bir zamana rastlaması nedeniyle, yani 8 senelik bir George Bush yönetiminden petrol ve gaz sanayilerinin başat yönlendirdiği bir başkanlık yönetiminden ve iklim değişikliğini esas olarak reddeden bir başkandan sonra bir sürü insan sırf Obama iklim değişikliğini reddetmiyor ve bu konuda çok etkileyici bir şekilde konuşuyor diye onun bu konuda harekete geçeceğini sandı. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi ciddi bir iklim politikası geliştirmediği halde insanlar buna inanıyordu. İşte bu nedenle de Kopenhag zirvesinin ardından büyük bir hüsran yaşandı. Dolayısıyla sizin sözünü ettiğiniz şey sadece tek tek politikacılara değil, bütün politikacılara uyarlanabilir. Bundan birkaç ay sonra Aralık'ta Paris'te düzenlenecek olan bir sonraki büyük iklim zirvesi yaklaştıkça bu büyülü düşünce tarzının yeniden su yüzüne çıktığını görüyorum. Kopenhag'dan bu yana düzenlenen en büyük iklim zirvesi bu. Bir kez daha bu büyülü düşünce tarzı zemin kazanıyor. Yine bir toplantının bizi kurtaracağını söylüyoruz. Üstelik bütün bu toplantıların her birimizin ülkesinde zaten var olan politikacıların katılımıyla gerçekleştiğini ve bunların sırf bir şehirde hep birlikte bir toplantı yapmaya karar verdiler diye farklı birileri haline gelmediğini bilmemize rağmen bu böyle. İklim değişikliği konusunda ne yaptıklarını ve bu yaptıklarının tamamen yetersiz kaldığını aslında hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzden de bu toplantıya gerçekten dünyayı değiştirebilirmiş gibi büyülü bir düşünceyi atfetmek, başarısızlığa yeniden kapı açmak demek bence. Evet, ben de size Paris toplantısını soracaktım. Biz burada Türkiye'de dünyanın pek çok başka ülkesinde olduğu gibi Paris zirvesinden hemen önce büyük bir toplantı düzenlemeye çabalıyoruz. Ben geçtiğimiz Eylül ayında da New York'taki büyük iklim yürüyüşüne katılmış. Hatta orada sizin konuşmalarınızı da dinlemiştim. I personally have been in the New York People's March in April. In September, where I also listened to your speeches there too as well. Paris toplantısından beklentileriniz nedir? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz? Talk about that. Yeah, so I think it's a delicate balance. Bence burada hassas bir denge var. Çünkü bunu yani toplantıda olup biteni görmezden gelmek gibi bir lüksümüz yok. Ancak buna gerçekçi bir şekilde yaklaşmalıyız ve neler yapabileceğimiz konusunda bazı gerçekçi hedefler belirlemeliyiz. Belki gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkileriyle baş edebilmeleri için sanayileşmiş ülkelerden mali yardım almalarını sağlamak konusunda bir ilerleme kaydedilebilir. İklim değişikliğine karşı önerilen sözüm ona çözümlerin en kötülerinden bazılarına karşı direnme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Çünkü Fransa'da çok ama çok güçlü bir nükleer lobi olduğunu biliyoruz. Fransa enerjisinin %70'inden fazlasını elektrikten sağlıyor. François Hollande da zirvenin şirketler tarafından desteklenmesine kapıları açtı. Lobicilerin hepsi orada olacak. Ayrıca Fransa'nın Suez gibi çok güçlü özel su şirketleri var ve bunlar iklim değişikliğini bir pazar olarak görüyorlar. Bu yüzden Paris'te yapmamız gereken şeylerden biri de susturucu çözümlere karşı direnmek. Bu tür çözümler geçmişte iklim değişikliğinden kar sağlamaya çalışan afet kapitalizmine sebep oldu. Şimdi bunlar güya iklime dayanıklı GDO'lu tohumlar pazarlayan büyük tarım şirketleri olarak, su yetersizliğini fırsat olarak gören özel su şirketleri olarak ve kendilerini çözümmüş gibi pazarlayan nükleer enerji şirketleri olarak karşımıza çıkaracaklar. Oysa küresel enerjiyi ademi merkeziyetçi bir yaklaşımla ele almak, enerji şemalarını çok daha etkili ve güvenli bir şekilde değiştirmek demektir. İşte bütün bunlarla uğraşacağız Paris'te. Bunların yanı sıra halkın büyük iklim yürüyüşünde New York'ta yaptığımızın daha iyisini de yapmak için iklim değişikliğine karşı gerçek çözümlerin ne olduğuna inanıyorsak bunları gerçekten somutlaştırarak sunmalıyız diye düşünüyorum. New York'taki yürüyüşün o kadar görkemli olmasının nedeni muazzam sayıda insanın katılımıydı ama kimlerin katıldığı da bir o kadar önemliydi. Orada yerel gıda hareketinden olanlar da yoksul mahallelere yenilenebilir enerji götüren yerel enerji kooperatifleri de vardı. İşte permakültürcüler de oradaydı, rafinerilere karşı direnenler de. İşte bu sayede yürüyüşte hem direniş hem de alternatifler vardı ve iklim değişikliğine verilecek bu cevabın nasıl çok daha adil bir ekonominin inşasını sağlayabileceğine, karşı karşıya olduğumuz kemer sıkma politikaları ve işsizlik gibi krizlerle nasıl baş edebileceğimize dair bir vizyon vardı. Ve işte bu iklim zirvesinin tam da şu anda Avrupa'da yapılacak olması, yani ardı arkası gelmeyen kemer sıkma politikalarının, kesintilerin ve işten çıkarmaların, sosyal güvenliğin uğradığı erozyonların Avrupa'yı sardığı bir zamana rastlaması, iklim hareketiyle kemer sıkma karşıtı hareketin gerçekten birleşmesini gerekli kılıyor. Bu birbiriyle örtüşen krizlere nasıl eş zamanlı olarak cevap verebileceğimizi belirleyen gerçekten dönüştürücü bir vizyona ihtiyacımız var. Daha adil bir ekonomi yaratacak şekilde iklim değişikliğine karşı nasıl bir tavır alacağımızı belirlememiz gerek. Ve biz bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Bakın mesela Almanya gibi bir ülkeye, ironik bir şekilde Almanya'nın kemer sıkma politikalarını bütün Avrupa'ya dayatan bir ülke olmasına rağmen yurt içinde neler yaptıklarına bakacak olursanız inanılmaz bir enerji dönüşümünün ortasındalar. Elektriklerinin %30'unu yenilenebilir enerjiden sağlıyorlar. Bunun büyük bir kısmı topluluğa ait ve onun denetiminde. Bu şekilde kaynaklar topluluğun içinde kalıyor. Ve bu da kemer sıkma politikalarına karşı bir çözüm oluşturuyor. Aldıkları hizmetin karşılığını ödemek için insanların, toplulukların kaynağa ihtiyacı vardı. Bu yolla 400 bin kişilik bir istihdam yarattılar ve işsizlik krizine de bir çare bulmuş oldular. Fosil yakıt çıkarma yöntemlerine yatırım yapmak yerine yenilenebilir enerjilere yatırım yaptığımız zaman daha fazla istihdam, daha fazla verimlilik ve daha fazla kamu yararı sağladığımızı biliyoruz. Onun için Paris öncesinde, Paris sırasında ve Paris sonrasında yapmamız gereken şey bu vizyonlarımızı son derece somut bir şekilde sergilemek, böylelikle ekonomik krizi, işsizlik krizi, iklim krizini tek bir bütüncül vizyon içinde bir araya getirerek bizim istediğimiz bir ekonomiye yol açmasını sağlamak. İşte benim Paris için umudum bu. Bence bu çok heyecan verici çünkü bu hareketler yükselişe geçti ve Avrupa şehirlerinde buna tanık oluyoruz. Podemos mesela biliyorsunuz az önce İspanya'da inanılmaz bir gösteri yaptı. Daha dün. Podemos'ta yakın belediye bileşenleriyle Madrid'de gayet iyi durumdalar. Barcelona'da da iktidarı ele geçiriyorlar. Demek istediğim biz bunu tek tek konuşmalar yerine tek bir konuşma haline getirebiliriz. Böylece politikacıların yaptıkları sayesinde değil, halkın yaptıkları sayesinde Paris'te muazzam bir başarı sağlanabilir. Aktivist ve yazar Naomi Klein'le yaptığımız bu konuşmanın ikinci bölümünü de yarın aynı saatte yayınlayacağız. Uluslararası üne sahip aktivist, yazar ve sinemacı Naomi Klein'le yapmış olduğumuz, geçen ay yapmış olduğumuz, telefonla yapmış olduğumuz söyleşinin ikinci bölümünde bugün yayınlayacağız. Hatırlanacağı üzere kendisi geçen senenin sonlarına doğru da işte bu her şeyi değiştirir, kapitalizm iklime karşı başlıklı bir kitabıyla da etrafı epey sarsmıştı. Yakında da zaten Papa'nın davetlisi olarak Vatikan'da bir konuşma yapması bekleniyor. Tam bu sıralarda bizim yaptığımız söyleşinin de ikinci bölümünü şimdi yayınlamaya devam ediyoruz. Şimdi size büyük tarım sanayisi konusunda bir soru sormak istiyorum. Big ag, big agriculture, the agriculture industry. Kitabınızın 399. sayfasında buna kısaca değiniyorsunuz. Geçenlerde Cowspiracy filmini izledim ve biz burada radyoda Kaliforniya'daki büyük kuraklığı ele alırken eyaletteki suyun neredeyse %80'inin büyük tarım ve hayvancılık endüstrisi tarafından kullanılmış olduğunu gördük. Of water is being used by Big Ag in California, which they cannot. Vali ya da herhangi bir politikacı buna karşı bir düzenleme getiremiyor. Dolayısıyla bütün bu mücadelede büyük hayvancılık ve tarımın oynadığı rol için neler düşünüyorsunuz? Kitapta buna ayrılan bölüm çok uzun değil ama şurası gayet açık ki nasıl topluluk denetimindeki ademi merkeziyetçi yenilenebilir enerji kullanımı bize fosil yakıtlardan kurtulmanın en iyi çözümünü sunuyorsa, aynı şekilde topluluk denetimindeki ademi merkeziyetçi ekolojik çiftçilik yöntemleriyle de üçlü bir çözüm sağlanabileceği gayet açık. Bu üçlü çözümde suyu daha fazla, daha verimli bir şekilde kullanıyorlar. Tedarik zinciri kısaldığı için ürünler pazara götürülürken daha az fosil yakıt tüketiyorlar. Ve girdi olarak da fosil yakıt bazlı gübreye bağımlı değiller.